σε αυτό το μνημόνιο. Ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού. Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Το έχουμε τάξει από χθες, το έχουμε υποσχεθεί, ήταν δέσμευση και εμείς τη στηρούμε αυτές τις δεσμεύσεις. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, συγκινημένος από τη Βουλή. Όταν είχε πει τότε κάτι για το Σύνταγμα, έχει επέλθει μια αλλαγή. Και όπως ακούσατε, δακρυσμένος, συγκινημένος, λογικό είναι και όλοι εμείς που τον ακούσαμε, μας είπε ότι είναι κάθε λέξη από το μνημόνιο του ελληνικού λαού. Όμως το μνημόνιο, όχι άλλου λαού, μην τα μπερδεύουμε, το δικό μας. Τώρα πιο ακριβώς μνημόνιο, γιατί μπορεί να χωρίζεται σε ένα, δύο, τρία, μαζί με τα μεσοπρόθεσμα και τα προαπαιτούμενα που έρχονται. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα μνημόνιο, είναι η εποχή των μνημονίων. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, με την έγκριση του ελληνικού λαού, δηλώνει συγκινημένος ότι είναι κάθε λέξη από το μνημόνιο του, το δικό μας μνημόνιο, το οποίο θα το υπηρετήσει, γιατί αυτή είναι η εντολή, για να πιάσουν τόπο οι θυσίες. Επιτέλους, μια ειλικρινή στιγμή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σήμερα έχει ντυθεί υπολοχαγός Νατάσα, αν είδατε τα σχετικά βίντεο, όχι ακόμη βίντεο, φωτογραφίες, έχει πάει πάνω με τον Πάνο Καμένο στην άσκηση Παρμενίων, στον Εύρο, και βγήκε από το αεροπλάνο με μπουφάν έτσι δερμάτινο αεροπορίας. Μετά φόρεσε και την παραλλαγής μαζί με τον Καμένο, που φοράει πυκνά συχνά τη στολή παραλλαγής. Κάτι κρύβει αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας. Και οι δύο παρακολουθούν με κιάλια, κοιτάνε τους βομβαρδισμούς, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που πάντα πετυχαίνουν στις ασκήσεις. Να ευχηθούμε ποτέ να μην χρειαστεί να τα παρακολουθήσουν και σε κανονικό πεδίο βόλης ή μάχης. Ο Αλέξης Τσίπρας, πάνω εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς καιρό κάνει, εδώ είναι λίγο συννεφιά, λίγο ηλιακάδα, έτσι ένα ανάμεικτο φθινοπορεινό θέμα και πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως, για να ξέρετε, συγκινείται όταν λέει για το ότι είναι κάθε λέξη από το μνημόνιο αυτού του λαού, όμως δεν είναι ένας τυχαίος που πήγε εκεί για να κατσικωθεί και να κάτσει στην καρέγκλα της εξουσίας. Τι θα κάνετε εσείς, αυτό είναι. Εγώ όμως, εγώ και η Αλαφογιώργο δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Εγώ όμως, εγώ και η Αλαφογιώργο σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Έχουμε δυνατότητα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο να κάνουμε ελέγχους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση, ακόμα και αν είναι μέσα σε χώρο κατοικίας. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών που προανήγγειλε τις εφόδους τα βράδια στις επιχειρήσεις. Σιγά σιγά το πάνε και στις κατοικίες, στα σπίτια δηλαδή. Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος παλιότερα χτυπούσε την πόρτα, τα ξημερώματα, καμία σχέση. Τώρα θα είναι ο έφορας χειρότερος από εκείνον που χτυπούσε παλιότερα την πόρτα, για όλους αυτούς που τα είχαν προλάβει. Στα σπίτια λοιπόν θα πηγαίνουν οι έφοροι πια τη μαύρη νύχτα, για να κάνουν και ακόμη πιο μαύρη τη ζωή, την έτσι και αλλιώς μαύρη ζωή των κατοίκων ενίκων των σπιτιών. Υπάρχει όμως λύση από το σοσιαλιστή πρωθυπουργό. Αν έχεις ένα σπίτι την Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορείς, να πας σε Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς, να μείνεις σε Τσαντήρι. Και αν δεν μπορείς, να μείνεις σε Τσαντήρι. Να μείνει σε Τσαντήρι. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Μας έδωσε τη λύση. Διότι ούτε στην Κυψέλη και στην πιο ακριβή περιοχή, όπως λέει ο ίδιος στο Περιστέρι, ή στην πιο φτηνή μάλλον, στο Περιστέρι, μετά που αλλού είπε και να καταλήξει στη Σαλαμίνα, και από τη Σαλαμίνα έκανε μια δική του έτσι, διαβάθμιση, ιεράρχηση των αντικειμενικών αξιών, καταλήγει σε Τσαντήρι. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και μια πολύ σοφή λύση, γιατί έρχεται και ο Έμφυ, όπως ξέρετε, και όπως λέει και ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, ενώ θέλανε, το είχαν υποσχεθεί κιόλας, να τον καταργήσουν. Για το 15 θα έχουμε τον ίδιο Ένφια που είχαμε και το 14. Καλός ή κακός, δεν μπορέσαμε να τον αλλάξουμε, θα είναι αυτός. Με μικρές αλλαγές σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του Ένφια. Ο Ένφια, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο Ένφια, λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Αμέν! Αμέν! Προχωράμε όλοι μαζί, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Τολμάμε, αλλάζουμε, κερδίζουμε. Το ξυλουργείο, όχι ο ξύλινος Τζιτζικώστας, το ξυλουργείο Τζιτζικώστα ήταν αυτό. Προχωράμε με τους πολίτες, για τους πολίτες. Πόσο πρωτότυπη δήλωση, πώς τη σκέφτηκε, ποιος του την είπε. Και βγαίνει και τη λέει, την έχει μάθει, γιατί όλες του οι δηλώσεις σε κάμερες, μικρόφωνα και όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, του Τζιτζικώστα γίνονται έτσι, σαν να τα έχει μάθει από πριν, έχει σκεφτεί κάποιο επιτελείο. Αυτά τα πάρα πολύ πρωτότυπα, το πω από με τους πολίτες, για τους πολίτες, και βγαίνει μετά και το λέει με τη φρεσκάδα που τον διακρίνει. Είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά, το 2015 να απευθύνεσαι έτσι στον κόσμο, να τον υποτιμάς τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, να μην ασχολείσαι ούτε και με το πώς θα είσαι ο εαυτός σου, που αυτό είναι μια συνταγή επιτυχίας, αν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας και σε αυτό τον τομέα. Παρ' όλα αυτά να θέλουν να είναι κάτι άλλο, να το κρύβουν, να φαίνεται ότι το κρύβουν, να φαίνεται ότι καταβάλουν προσπάθειες αυτοί και τα επιτελεία να δείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό και να μην τους απασχολεί καθόλου αυτό και να υπάρχουν χιλιάδες από κάτω που ενώ βλέπουν ότι είναι ψεύτικο αυτό και ξύλινο, να θέλουν να το εγκρίνουν για τον λόγο που θέλουν να το εγκρίνουν. Το έχουμε ξαναζήσει στο έργο, πολιτικός από τη δεκαετία του 50 και του 60, φρέσκος κατά τα άλλα γιατί είναι γύρω στα 40. Οπότε, σύμφωνα με τα κριτήρια των πολλών, αυτό είναι ένα βασικό ατού και εισιτήριο για να προχωρήσει. Και μένει ο Μημαράκης να βγαίνει και να λέει ότι δεν θα δεχθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Μημαράκης που ήταν Νέα Δημοκρατία, που ήταν πρόεδρος της προηγούμενης βολής, που συγκυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, που είχαν φέρει καμιά πενινταριά νόμους. Με ένα άρθρο μόνο, με ένα άρθρο που ήταν και πρόεδρος και δεν είχε καμία διαφωνία, να βγαίνει τώρα να λέει και να προειδοποιεί τον Τσίπρα ο νόμος που θα έρθει τη Δευτέρα να μην είναι με ένα άρθρο. Να μην διανοηθούν να φέρουν επιπλέον μέτρα στη Βουλή και ταυτόχρονα, επειδή ακούω ότι το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται θα έχει ένα άρθρο, να του πω ότι η δημοκρατική λειτουργία της Βουλής με αυτόν τον τρόπο δεν επιβεβαιώνεται. Ήταν ή επιτάσσεγαμε τη Βίλια. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Τέρμα. μιλάμε όλοι μαζί. Με τους πολίτες, για τους πολίτες. Είσαι ο εκατομμυριωστός που το λέει αυτό. Έχει παίξει σε άπειρες διαφημίσεις τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν του είπε κάποιος, θα πούμε κάτι άλλο ξύλινο. Που να έχει παίξει 100.000 φορές. Όχι ένα εκατομμύριο. Με τους πολίτες, για τους πολίτες. Σαν σήμερα, σαν χθες συνελήφθη από τις βολιβιανές και δυνάμεις της CIA, ο Τσε Γκεβάρα, δυνάμεις στρατιωτικές πάνω εκεί στα βουνά της Βολιβίας, και σήμερα τον εκτελέσανε. Τον σκότωσαν Αμερικανοί και κατοικοί Χουντέοι Βολιβιανοί. Τον σκότωσαν κρατώντας τον ζωντανό. Αυτό δεν το περίμεναν ποτέ. Τον κράτησαν ζωντανό και αυτόν και κυρίως τις ιδέες του και ό,τι αυτός εκπροσωπεί μέσα σε δεκαετίες που ακολούθησαν από τότε, που να φανταζόντουσαν τι ακριβώς πρόσφεραν στην παγκόσμια ιστορία και στις διαθέσεις των λαών όταν έχουν κέφια να διεκδικούν έτσι όπως αυτοί μόνο ξέρουν και να επιβάλλουν καταστάσεις. Δεν πολύ γίνεται αυτό στην παγκόσμια ιστορία, αλλά όποτε γίνεται είναι πολύ ωραίο. Ένα σύμβολο αυτών των διαδικασιών και γεγονότων είναι ο Τσε Γκεβάρα. Κάπως έτσι τον έβλεπε ο μικρός Σταύρος. Ο μικρός Σταύρος πήρε οράματα από τότε και τα βγάζει τώρα. Όταν ήμουν μαθητής, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή είχα φτάσει να μιλάω και μέχρι στα προπήλαια, σε αυτές τις συγκεντρώσεις στο τέλος της δεκαετίας 70. Κομματική, συνδικαλιστική, ήμουνα τότε Πασόκ. Αλλά ένα παράξενο Πασόκ, με διαγράψανε μόλις βγήκε το Πασόκ για επαναστατικές ιδέες. Είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολούσα φύσες στη Δυτική Αθήνα, στο ποτάμι, και ονειρευόμουν ένα πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τσε Γκεβάρα, κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. Από σπου και ως πού. Γιατί εμείς να σας εμπιστευτούμε σαν κάτι διαφορετικό. Γιατί με ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Ένας άνθρωπος που ήτανε τουλάχιστον, είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Μα 10 χρόνια στην τηλεόραση και εμείς οπότε το λέμε αυτό, λέμε ότι ήταν 20 χρόνια, είναι 30 στη δημοσιογραφία και 10 στην τηλεόραση. Οπότε αυτό είναι πολύ σοβαρός λόγος για να μην έχει πει ποτέ ψέματα και δεν μπορεί γενικώς να λέει ψέματα. Ο Σταύρος λοιπόν, που είχε πολιτική δράση και μια συνδικαλιστική, όπως είπε, δράση στα νιάτα του, κολούσε αφίσες στη Δυτική Αθήνα τότε που ήταν Πασόκ. Δεν έχει κάνει και μεγάλη διαδρομή. Εδώ που τα λέμε, έχουν περάσει άπειρα χρόνια μέσα σε αυτά και τα χρόνια της δημοσιογραφίας, άρα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Και μάλλον Πασόκ είναι ακόμη. Και ίσως και κάτι χειρότερο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS στέλνετε, γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή αν θέλετε μήνυμα με άλλο τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγων λεπτών είμαστε εδώ. Και έχουμε, ξέρετε, απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μας για αυτή την επιλογή. Δεν μετανιώνουμε, γιατί στο τέλος επιλέξαμε την καταστροφή. Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. The fight we have to do, and we shall win this fight. Αλήθεια, πατριώτη. Αριστεροί και αριστερές, γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε. Αλήθεια, πατριώτη. έχεις ένα σπίτι στην Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορείς, να πας σε Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς, να μείνεις σε Τσαντήρι. Έχουμε λύσεις, κύριοι. Δίνουμε προτάσεις. Δεν είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει σχέδιο. Είσαι στην Κυψέλη και έχεις αυτά τα προβλήματα με το σπίτι. Σου είπε ο άνθρωπος 5 εναλλακτικές. Και σου έδωσε και την τελική εναλλακτική, το Τσαντήρι. Ούτε έμφυα, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Πιάνει λίγο χώρο, ούτε επίπλωση, τίποτα. Απλή ζωή. Λιτός βίος, που έλεγε και ο άλλος, που έρχεται, χωρίς να ξέρουμε πώς ακριβώς έρχεται. Το έχουμε τάξει από χθες, πήγαμε να το παίξουμε, αλλά ήρθαν τα τεχνικά και κάτι διαφημίσει και πέσανε πάνω. Είναι αυτή η τηλεφωνική που έχει βγει εδώ και 2-3 μέρες στα social media και στα υπόλοιπα media. Των Χρυσαυγητών, είναι ένας χρυσαυγίτης με μία του χώρου εκεί, μετά τη δολοφονία του Φίσα, πανικόβλητη, κανένα δεκάλεπτο διαρκεί όλη και δείχνει και το ήθος των ανθρώπων, γενικότερα την αντιμετώπιση τους για τη ζωή. Μετά τη δολοφονία Φίσα είναι αυτή η συνομιλία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όλο αυτό το δεκάλεπτο, περίπου ένα λεπτό. Πρέπει να έχουν μείνει φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρω πού. Τι φωτογραφίες? Στη Χρυσή Αυγή, ρε Νίκο. Α, στο άλμπουμ. Καλά, οι φωτογραφίες μας δεν γράφουν τίποτα. Έχω καραβιά από επεισόδια που είμαστε. Με δείχνουν σκίστες αυτές, πέτατες. Α, δεν ξέρω πού είναι. Είναι στο σιρτάρι, έχω ένα άλμπουμ μέσα. Δεν το βρήκα αυτό το μικρό, στο μικρό. Δεν το βρήκα αυτό το άλμπουμ. Μια φωτογραφία που βρήκα εκεί με κάτι σημαίες και πολύ κόσμο, την έσκισα και την πέταξα. Ωραία, να σου πω κάτι. Πάρε τη μάνα μου. Πώς. Ναι. Και έχουν αυτοκόλλητα με το Χίτλερ και με τέτοια μέσα. Και αφήσει και αυτά. Πες να τα πετάξει όλα αυτά. Μα με πήρε η μάνα στο πρωί και μου είπα να καθαρίσω όλα μου τα σιρτάρια. Γιατί λέει τις προάλλες που ήρθε ήταν πολύ λερωμένα τα σιρτάρια μου. Μιλάει και συνθηματικά η ζωή στο τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, πες αυτά και ό,τι πτυσσόμενα γιατί τις μαλακές που έχω, τα μαχαίρια και κάτι ναυτικές και αυτά, δυναμίτες, πες να τα πετάξει όλα. Καλά, θα την πάρω. Μην πάει και με πετάξει τις μπλούζες. Εγώ τι έτσι κρατήσω, μα έχω εδώ καμία. Ναι, ρε, τα ρούχα κράτα, δεν σου λέγανε τίποτα για τα ρούχα. Τα πράγματα με ενδιαφέρει να με βρουν, ναι. Πέσεις, ό,τι αυτοκόλλητα δεν πιάνω να τα πετάξει όλα. Αλλά, γιατί έχω και τη μαλακή τα αυτοκόλλητα τα κόκκινα, εμάς που είχαμε βγάλει μετά με το μαχαίρι. Πάμε να το δουν, αυτό τελείωσε μετά. Θα πει να αυτή είναι. Έλα, και το δικαστήριο πλησιάζει τώρα. Έχει γούστα να φάμε καμιά τώρα. Έχει τα λερωμένα σιρτάρια, αυτό είναι το συνθηματικό, και βγάλε τα πτυσσόμενα, τα μαχαίρια και τους δυναμίτες που έχω μέσα στα σιρτάρια. Πες στη μάνα να καθαρίσει, είναι απλή καθημερινή διάλογη όπως όλα τα παιδιά απευθύνονται σε φίλες, αδέρφια, όταν μιλάνε για μια δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι. Ποιος δεν έχει πτυσσόμενα, μαχαίρια και δυναμίτες μέσα στα σιρτάρια του, είναι αυτοί που θα καθαρίσουν την Ελλάδα και καμιά τετρακοσαριά ευτυχώς μειώνονται. Χιλιάδες αυτοί που τους ψηφίζουν όλους αυτούς, χωρίς βεβαίως να ξέρουν τι ακριβώς κρύβουν τα σιρτάρια τους. Λέγεται. Αγαπημένα μου. Αγαπημένη μου Νιγκλές. Πάμε μαζί ψηλά, θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Ταλέντο μου. Ρίμα, μην το χτυπάτε τον τζακαλώτο. Γιατί? Α, πρέπει να σκεφτεί. Το εκλίδι που λέει και ο Σόιμπλε. Ναι. Πρέπει να σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος είναι σοφά τοποθετημένος εκεί που είναι. Σοφά, σοφά. Και να το εξηγήσω. Διότι πετάει τις χαζαμάρες που πετάει όλη την ώρα τα ασυνάρτητα, μας λέει τα αγκούρια που μας περιμένουν, αλλά επειδή κανένας δεν τον καταλαβαίνει, επικεντρώνουμε στο να γελάσουμε. Άρα. Α. Είναι σοφά τοποθετημένος εκεί που είναι. Α. Γρίφους μιλάς, γερότσα. Ναι. Τι κάνει σκέψη. Οπα. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Λίγο το σπάσαμε όλοι. Πρώτη φορά αριστερά και την είδαμε αλλιώς. Δεύτερη φορά. Πες μου κάτι, τη γνώμη σου θέλω, σε παρακαλώ. Είσαι πάνω από χώρες πολλές. Βλέπεις μια χώρα. Μ' αρέσει να είμαι από πάνω γενικώς. Γενικά. Από πάνω, όταν δεν το έχει, του λείπει. Τι σκέφτεσαι, το από πάνω σκέφτεσαι. Τι θα κάνει. Το από κάτω. Το από κάτω είναι πολύ παθητικό, δεν το μπορώ. Εμείς είμαστε αρσενικά Α. Δεν. Πες πως είμαι εγώ από κάτω, μωρέ. Πια. Ποιο είσαι από κάτω, είσαι από κάτω. Πες πως είσαι από πάνω και βλέπεις σε μια χώρα ανθρώπου δυστυχώς να πεινάνε. Κι άλλα. Μίλα μου για πείνα, για φτώχεια. Να αυτοκτονούνε. Κάνω τον Άδωνη που ευχαριστούνται με αυτά αυτοί. Να μην έχουν δουλειές. Έτσι. Α, τώρα πιάνουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα ξεκινάει το καλύτερο πολιτιστικό γεγονός κάθε χρονιάς. Το φεστιβάλ της ΧΝΕ. Με σύνθημα την ορμή μας την έχουμε από τους αιώνες. Θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Πήραν να ακούσει λίγο και ο κόσμος. Έχουμε Βασίλευα Κωνσταντίνου, Θηβαίο, Θαλασσινό. Θηβαίο. Εντάξει, θα το σκεφτούμε αυτό, θα δούμε. Α, δεν σκεφτείτε το, γιατί μου έρχονται στο μυαλό και κάποιες δηλώσεις του Θηβαίου. Να μην είναι το του Θηβαίου, ήθελα να πω, μπερδεύτηκα, όχι Θηβαίου. Θηβαίο, ξέχνατο το Θηβαίο. Πώς ξέχνατο, δεν είναι στο πρόγραμμα. το πρόγραμμα είναι λαμπενοβγαίνει λίγο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ξέχνα το Θηβαίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε Βιτάλη, Γλυκερία, Λάκη Παπαδόπουλο. Τέλος πάντων, θα περάσουμε καλά. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κινηθούμε. Και νηστικοί θα κυβερνηθούμε, θα μπορούσε να πει. Και αριστεροί θα κυβερνηθούμε. Καλά, μεγάλη κουβέντα. Να σου πω. Έλα. Εσύ γιατί δεν υπέγραψε φίλο στο κείμενο. Ποιο κείμενο? Που υπέγραψε ο φίλο σου. Ποιο φίλο μου? Ο Θήμιο. Εγώ δεν υπογράφω που να είναι. Έλα, φιλό που να είναι, είναι η πολιτική πρόταση στήριξη του ΚΚΕ. Δεν υπογράφω. Εγώ βάζω μόνο το πουλί μου, όχι την υπογραφή μου. Γιατί μου ωραίο πορτούνα. Γιατί το πουλί είναι πιο ιερό για μένα. Πού είναι οι διαφωνίες? Δεν μου πρότεινε κανείς να υπογράψω τίποτα. Δηλαδή είναι θέμα πρότασης. Ναι, πού να ξέρα, παιδί μου, πού υπογράφουνε. Δεν ενημερώθηκα. Πρέπει να ανοίξουμε κουβέντα τώρα, σοβαρή. Να ανοίξουμε κουβέντα. Πού είναι το κακό, φίλε, με τον οπορτουνισμό? Πού είναι το κακό? Ναι. Σωστό γι' αυτό. Αλλά κοίταξε, παλιά οι γκόμενες οι καλές ήταν στους οπορτούνες. Τώρα βλέπεις και μας έχουμε ένα ωραίο κοινό, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν χαλάσει οι γκόμενες οι καλές. Πήγανε στο κουκουέ. Για ξανασκέψω το λοιπόν. Στους οπορτούνες πιάνε κάτι σάπιες εκεί, κάτι ξεχασμένες. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να έρθω για αυτούς τους λόγους, φίλε, μαζί σας. Είναι λάθος. Να βάλετε γκομενάκια να ψήνουν τα σουβλάκια και θα έρθω. Βάζετε εκεί πέρα τους τριχωτούς συχαμένους του κνήτη. Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού. Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή, γι' αυτό την μεταδίδουμε συνέχεια, γιατί πρέπει να νιώσουμε όλοι αυτό το δέος και γενικότερα το συνέστημα που βγάζει ο Πρωθυπουργός να λέει ότι υπηρετούμε το μνημόνιο. Την ειλικρίνειά του τουλάχιστον. Έχουμε μια ψηλό επέτειο εδώ μνήμης, να το πούμε, με το τραγούδι που παίζει, βέβαια λίγο πιο έτσι αλέγκρο για τον Τσε Γκεβάρα. Να ξέρετε όμως ότι ο Τσε έχει εμπνεύσει όχι μόνο τον Σταύρο Θεοδωράκη που ακούσαμε πριν, και άλλους. Τις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας. Είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μίξιδα μέσα στον χρόνο. Ο μύθος να σου ανήκει. Λέγατε πριν για αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Να καταλάβετε το εξής, ότι η αριστερά όταν βρέθηκε στην εξουσία, όπου βρέθηκε και με τον τρόπο που βρέθηκε, μάλλον τα κατάφερε καλά. Αλλά ως όραμα και ως προσέγγιση ανθρώπινη είχε πολλά να συνεισφέρει. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ και τώρα το όραμά μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα και χρειάζεται πάλι αναμέτρηση, ρήξη, τομή για αυτό. Όλοι μαζί. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάτε Τσε Γκεβάρα. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιόμισε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Ορίστε, ακούσαμε και λίγο φωνή Τσε, γιατί έχω εδώ κάποιους ακροατές που λένε τι μας έβαλε σε αυτό το αναρχό τσιφτετέλη. Υπάρχουν και καλύτερα τραγούδια για τον Τσε. Εννοείται αυτό που παίζει από κάτω λίγο εδώ. Υπάρχουν και καλύτερες εκτελέσεις, πιο σοβαρές τις θέλουν έτσι. Σοβαρές και καθαρές, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα πειράζουμε όλα. Φτάσαμε στο τέλος.